राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद शुक्ल नौमी विक्रम संवत 2052 अनुसार 3 सितंबर 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद जयपुर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। ये अवसर मिला है मनुष्य शरीर का और सत्संग का, इसे विशेष लाभ ले लेना चाहिए। जिस लाभ के बाद और लाभ कोई बाकी रहता ही नहीं, ऐसा गीता में लिखा है, यंग लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नाधिकं ततः। जिस लाभ की प्राप्ति होने के बाद उनसे बढ़कर कोई लाभ होता है ये मानने में नहीं आती बात, मानो संभव ही नहीं वो लाभ। और उस लाभ की प्राप्ति होने पर यशनी स्थित हो न दुख है न गुरु ना भी विचार दे, गुरुतर दुख हो बड़ा भयंकर दुख हो तो भी विचलित नहीं होता, मानो दो पहाड़ों के बीच में आ जाए तो भी विचलित नहीं होता, शरीर के टुकड़े टुकड़े किया जाए तो भी अपने शुरू से विचलित नहीं होता, क्यों वो शरीर के साथ संबंध रहता नहीं है। और शरीर के साथ संबंध नहीं रहना ही वास्तव में मुक्त होना है, मुक्त मानो छूट जाना, छूट जा किस से देहाभिमान से, ये देह छूटने से देहाभिमान नहीं छूटता है, देहाभिमान छूटने पर देह रहे न जाए कोई फर्क नहीं रहता। जिस चीज को हम अपनी नहीं मानते वो चाहे पास रहे चाहे दूर रहे, मिले चाहे न मिले, क्या फर्क पड़ता है। तो देह से विदेह होने के बाद देह रहे न देह रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो सब दुखों से ऊंचा उठ जाता है। ये बड़ा भारी लाभ ये है। अभी तो संसार में रहने से शरीर के ठीक रहने को लाभ मानते हैं, शरीर के अनुकूल पदार्थ मिल जाए भोग मिल जाए वो लाभ मानते हैं, ये तो बड़ी भारी हानि है। ये तो दूसरे शरीर की तैयारी है, मरने पर भी और शरीर मिलता ही रहे, ये तो पतन की तरफ है। लाभ तो वो है जो शरीर आपको छोड़ रहा है निरंतर, उसका आप त्याग कर रहे मन रहे न रहे बिल्कुल सिद्ध सिद्धि संभव होता, क्योंकि शरीर तो त्याग कर रहा है, संसार मात्र आपका तेजी से त्याग कर रहा है, निरंतर त्याग कर रहा है। जो त्याग कर रहा है उसी का त्याग करना है, और जिसको प्राप्त करना है वो नित्य प्राप्त है उसी को प्राप्त करना है, जिससे छूटना है उसके छूट जाने का नाम भी योग है, जिसको प्राप्त करना उसका नाम भी योग है, दोनों में एक करने से स्थिति दूसरे की सिद्धि हो जाती है। जो छोड़ रहा है संसार और शरीर आपको छोड़ रहा है, जितना दिन आपके साथ संसार रहा है उतना दिन आपके साथ रहा, पर साथ रहा कहते हैं साथ रहा नहीं है, आपसे वियोग हुआ तो सर्वथा वियोग हो जाए उस नाम योग है। दुख संयोग वियोगम योग संहिताम, सर्वथा योग होने पर योग हो गया, किसके साथ परमात्मा के साथ, और परमात्मा का स्वरूप है सम, और समता में आप सिद्ध हो गए तो समत्वम योग उचते, समता का नाम योग है। चाहे संसार के शरीर के साथ संबंध विच्छेद कर दो चाहे समता में स्थित हो जाओ, ये दोनों एक है, संसार का त्याग करने और शरीर का त्याग करने समता में स्थिति हो जाएगी, और समता में स्थिति होने पर संसार त्याग हो जाएगा। दोनों को भगवान ने योग कहा, उसका नाम योग, ये नित्य योग है, मन परमात्मा के साथ नित्य संबंध है, सदा के लिए सदा के लिए सदा से संबंध, कभी भी योग होने वाला नहीं, और संसार का संयोग कभी रहने वाला नहीं, शरीर कभी रहेगा नहीं। कितना ही आप उद्योग करें, कितना ही परिश्रम करें, ये तो वियोग होता भाई। ये तो जासी, ये तो तर जासी, ये जासी, ये तो जाएगा, जाएगा नहीं, जाए रहा है। जितने दिन उम्र गए उतने तो चला गया। ये बात खास है, मैंने बहुत बार कही है, फिर भी कहता हूँ, इस तो ध्यान देना चाहिए हरदम। ध्यान है कि हम जी रहे हैं, ये ध्यान है, वास्तव में मर रहे हैं, ये है खास बात। और ज्ञान भी अंत में होता है, तो इस प्रकृति का योगा, संसार का योगा, शरीर का योगा, ज्ञान परमात्मा तत्व का ज्ञान होता नहीं है, तो वो तो है। ज्ञान स्वरूप की नित्य प्राप्ति की प्राप्ति है वो, और नित्य निवृत्ति की निवृत्ति, जो निवृत्त हो रहा है उसे निवृत्त होना है, जो प्राप्त है उसे भी प्राप्त करना है, और नई बात कुछ नहीं है। ये बहम है कि शरीर मेरा है, मेरे साथ है, मैं जी रहा हूं, ये बहम मिट जाएगा, कब न्याय हो जाएगा, ये बहम मिट जाए न्याय हो जाएगा। कितनी बढ़िया बात है, समझ में आती है ना ये बात ठीक तरह से, कि जितने वर्ष आ गए उतने तो हम वियोग हो गया, शरीर से संसार वियोग हो ही गया। अब बाकी कितना है इसका पता नहीं है, परंतु वियोग होगा तो पता है ही, तो वियोग का पता है तो वियोग हो जाएगा, इस बात का भी पता लग गया। ये वियोग होने वाली चीज है ना, वियोग हो गया तो बाकी वियोग हो ही जाएगा, ये नित्य निरंतर वियोग हो रहा है, तो इसकी बेपरवाह कर लो बस, कभी सही अपनी निवृत्त हो जाए। अंत ही तो ये तजेंगे पामर तू न तजे अब ही ते, मन पसीते हो प्राणी अवसर बीते, तो अंत में तजेंगे क्या, त्याग कर रहे हैं, इससे अपना त्याग कर दो बस। और जो प्राप्त है नित्य निरंतर है उसे भी प्राप्त करना है, फिर सब शांत, फिर कुछ भी करना बाकी नहीं, ना जाना ना पाना ना लेना ना करना, कुछ बाकी नहीं रहे, सीधी सरल बात है एकदम। आप अपने को है मानते हैं ना, ये है ही है बस, और शरीर है ये नहीं है, ये नहीं में जा रहा है निरंतर। संसार मात्र जितना दिखता है, शरीर और संसार सब एक है, और सब निरंतर अभाव में जा रहा है, नहीं में जा रहा है, और है में नित्य निरंतर स्थिति है वो, बस नित्य निरंतर स्थिति है इसको अनुभव करना है, और जा रहा है इसका बस वियोग अनुभव करना है। तो संसार का ज्ञान होते ही संसार के साथ संबंध विच्छेद हो जाता है, क्योंकि संसार संबंध विच्छेद हो रहा है, न जाने का संबंध मान रहे हैं, जानने से वियोग है, नित्य निरंतर वियोग, हरदम प्रतिक्षण वियोग, संयोग रहता ही नहीं, रह सकता ही नहीं, कोई रख सकता ही नहीं, कभी रहेगा ही नहीं, कभी रहा नहीं है, ये तो सब योग होता है। तो जान लिया मैं तो जा ही सज्जनों, ये जो संसार में मोह, शरीर में मोह हो रहा है, ये बड़ी भाई बाधा है, और ये जानते हैं कि ये जाएगा, इसका थोड़ा आदर करें, इसको महत्ता दें, बैठ करके सोच करके भी ये सब जाएगा, तो अपने पहले ही छोड़ दो। साधु विचार कर भले समझिया दिवी जगत को पूठ, पीछे देखी बिगड़ती तो पहले ही बैठा रूठ। ये तो पीछे बिगड़ेगी तो अपने पहले ही कर दो। हमारी संस्कृति बड़ी विलक्षण है, ब्याह होता है ना तो वो कंगन बांधते हैं, मारवाड़ी काकर नोड़ा कहते हैं, तो वो दूल्हा तो दुल्हन का खोलता है, दुल्हन दूल्हे का, बर तो वो कन्या पक्ष की जो कन्या है ना तो अपनी स्त्री बनी उसके खोलता है, वो पति के वो खोलता है, जो पहला खोल दे उसकी जीत, और पीछे कह सके हार। तो संसार बंधन पहले खोले उसकी जीत है, कि बंधन किया वो अब खोलते हैं, तो ये बंधन बंधन के लिए नहीं है, हमारी संस्कृति का बंधन खोलने के लिए है। संसार का संबंध जोड़ना वो जोड़ने के लिए नहीं है, तोड़ने के लिए है। कैसी संस्कृति सुंदर, संबंध विच्छेद करने के लिए है, संबंध जोड़ने के लिए संसार है ही नहीं। संबंध जोड़ना तो जिसके साथ जुड़ा हुआ उस परमात्मा के साथ, उसके साथ संबंध जुड़ा हुआ ही है नित्य निरंतर, उसको जोड़ना है। संसार का शरीर का संबंध तोड़ना है, टूट रहा हरदम निरंतर अलग हो रहा है। मनुष्य के बहम पड़ता है कि मैं जी रहा हूं, मेरा शरीर जी रहा है, जी कहां रहा है। जितने वर्ष आ गए उतने तो मर गए ना, उतना तो संबंध विच्छेद हो ही गया। अब बाकी कितना रहा इसका पता नहीं, परंतु चला गया इसका तो पता है। रास्ते चलते हैं तो कितने मील आ गए पता है, आज कब जा रहा है इसका पता नहीं है, परंतु पता यही है कि वो पूरा हो जाएगा। बस ये बात पक्की है, एक दिन छूट जाएगा। ये जितने बैठे हैं ना सब की ये बात एक दिन पट छूट जाएगा। ये निश्चित बात है, पक्की बात है। और बात में संदेह होता है, इसमें संदेह गुंजाइश नहीं है। तो सज्जनों काम करना है वो जल्दी कर लो, पता नहीं भरोसा नहीं, संसार कुछ भरोसा नहीं है। जन्म आता है शरीर में, एक स्त्री के शरीर में जब मां के पेट में आता है तब से मरना शुरू हो जाता है। मरना पेट में मर जाता है, जन्मता मर जाता है, दिनों का मर जाता है, महीनों का, वर्षों का। मरना सच्चा है, मृत्यु लोग है, मरना सच्चा है। इसमें मन लगा है सच्चा, ये हमारा कुटुंब ये है। और ये नहीं है भाई, ये नहीं है, है तो परमात्मा है, ये नहीं है। नहीं को है मान लिया, ये गलती है। अब पता लग जाएगी ये नहीं है तो इसको मानना शुरू कर दो। मानने में क्या, संबंध तोड़ दो। संबंध तोड़ने में एक मार्मिक बात ये है कि सबको सुख पहुंचाओ और सुख मत चाहो, ये युक्ति है बढ़िया। पर काम क्या करें, सुख लेना ही लेना चाहते हैं, सुख लेना चाहते हैं, जहां जाते हैं उसे सुख लेते हैं। ये जड़ता है, लेना चाहते हैं यही जड़ता है, और लेना नहीं चाहते हैं ये चेतनता है। देना ही देना चाहते हैं, और देना क्या, जो दूसरे क्या है वो चीज देनी है, अपने अपने नहीं रखनी, अपने अपने आप रह जाएगी, अपने आप रह जाएगी। या दूसरे को देने से जाने वाले ही छोड़ दिया, अगर फिर मौज हो जाएगी, आनंद रह जाएगा। है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो प्रगट देखिए, है सो दिखे ना है। उस है में स्थिति सबकी स्वतः सिद्ध है, नहीं में स्थिति मानी है ये गलती है। पर नहीं में स्थिति अपनी न माने सही हो गया, ठीक हो गया, एकदम ठीक हो गया। ये मानव शरीर में ही संभव है, और शरीर में नहीं है। देवता तो सुख भोगने के लिए, पशु पक्षी नरक जीव दुख भोगने के लिए है, और ये सुख दुख दोनों से ऊंचा उठने के लिए है। देवता सुख भोगने के लिए, नरक और स्वर्ग दुख भोगने के लिए, और ये सुख दुख दोनों से ऊंचा उठने के लिए। ये भी सुख दुख भोगता है तो मनुष्य ही सफल नहीं होगा, बात सार बात है। नारायण नारायण सार खास बात है, खास ये बात अनुभव की है। आपको दिखता है ना कि अनुभव की बात है, खास बिल्कुल पक्का अनुभव है कि जितनी उम्र आ गई उतने हम संसार से मर गए, शरीर से मर गए, शरीर से अलग हो गए, संसार से अलग हो गए। अरे हो गए नहीं, हो रहे हैं अभी भी। मैं आकर बैठा उस समय जितनी उम्र थी, अब आपकी हमारी किसी उतनी उम्र नहीं है। इतने मिनट तो हमारी उम्र चली गई, और ये चली जाएगी, चली जा रही है तेजी से। असली काम बन जाए, असली काम क्या है, कि जो जा रहा है उसे अलग हो जाए और जो रह रहा है उसे एक हो जाए। ये असली काम है। जो जा रहा है उसे पहले ही अलग हो जाए और जो रह रहा है उसी में स्थित हो जाए। इसका नाम गीता में योग है। ये कान बंद करना, आंख बंद करना, नाक बंद करना, ये इसको योग नहीं कहते। ये भी योग है पर असली योग गीता का ये है, जिससे छूटना है उसको छोड़ देना और जिसके साथ रहना उसी के साथ ही हो जाना। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम और समत्वम योग उच्चते। परमात्मा में स्थित हो जाए वो समता है। दुख संयोग वियोग संसार का वियोग है। जो वियोग हो रहा है उसे वियोग कर दो और जो नित्य योग रहा है उसमें स्थित हो जाओ। गीता का योग सिद्ध हो जाएगा। ये दो का नाम गीता ने योग बताया, दो ही परिभाषा बताई है। दुख से योग वियोग योग संगीता और समत्व योग जीते। सम क्या है? निर्दोष निसमम ब्रह्म। यही तेरे जीता सर्व संसार जीत गया। वो ये शाम साम्य स्थित मन जिनकी साम्यावस्था में स्थिति हो गया उसने संसार को जीत लिया। और विषमा स्थिति में है वो संसार है। समत्व में लोग क्या है तुम बात है, बढ़िया बात है। सबके लिए बहुत काम की बढ़िया बात है। और सहज है ये, सहज परमात्मा में स्थिति हमारी सहज है, स्वाभाविक। जो हमारी स्थिति सहज नहीं है उसके साथ साथ मान लेना ये गलती है। सब भाई बैठे हैं, सब किसी के ये अपरिचित नहीं है कि ये कुटुंब धन संपत्ति घर शरीर ये छूटेगा। पक्की बात है। तो छूटेगा तो हो जाएगी मौत, छोड़ेगा तो हो जाएगी मुक्ति। ये फर्क है। अब मौत को स्वीकार करो आपकी मर्जी, मुक्ति को स्वीकार आपकी मर्जी। गलती है जो मौत को स्वीकार करता है, बहादुरी है जो त्याग को स्वीकार करता है। है जो स्वीकार कर लेने का नाम ज्ञान है। ये ख्याल आता है ना, इनके साथ संबंध विच्छेद है ये पक्की बात, और परमात्मा के साथ नित्य संबंध है ये पक्की बात। नित्य संबंध है उसको स्वीकार कर लिया और नित्य वियोग है उसका वियोग स्वीकार कर लिया। भीतर से ये मान लिया कि ये अपना नहीं है, अंत ही तो है तजंग का, ये नहीं है, तज रहा है, छोड़ रहा है हमारे से, शरीर निरंतर हमारे को छोड़ रहा है और परमात्मा में नित्य निरंतर हमारी स्थिति है। वो कभी नहीं छोड़ेगा, कभी छोड़ सकता नहीं। भगवान में सर्व सामर्थ्य होने पर भी जीव को छोड़ दे ये सामर्थ्य नहीं है। ये परम सामर्थ्य असमर्थ है, भगवान छोड़ ही नहीं सकते। तो उसके साथ ही अपने को मान लेना है, स्वीकार कर लिया, और जिसके साथ वियोग है उसको वियोग स्वीकार कर लिया। हम यहाँ के नहीं है। संत और वाणी माता है, मैं तो पूर्व लियो पूर्व देश को, मारी बोली लिखे नहीं कोई। मैं तो पूर्व का हूं, पूर्व का ही पूर्व का तो सबसे पहले था, उस देश का हूं, पूर्व ही हो पूर्व देश का। अब पूर्व देश का यहाँ आ गया पश्चिम देश में। मैं तो पूर्व है पूर्व देश का, बारी बोली लिखा जब तो मेरी भाषा जानते नहीं। पूर्व भाषा है हमारी, पूर्व भाषा अनादिकाल, अनादिकाल ये भाषा हमारी। मारी बोली सोई लिखे जो धर पूर्व लो हो, सब पूर्व ला है, पश्चिम में बैठे पश्चिम अंधेरा है, पूर्व में प्रकाश है। हम है प्रकाश के बैठे अंधेरे में, तो पहले में बैठे प्रकाश में हो अंधेरे में माना हुआ है। अगर इस माने हुए को छोड़ दो तो निहाल हो जाओगे। इतनी बात है महाराज, कैसी बुरी बात है, जो का तू रह गया। दौड़ सके तो दौड़ ले, जब लग तेरी दौड़, दौड़ थकियार धोखा मचार, बस तो छोड़ की छोड़, है जो कुछ ये बोझ आनंद हो गया, चुप हो जाएगा। परमात्मा जितना सस्ता है तो पुरुष सस्ती चीज थी, वो है जो का तू है, अनादिकाल से सदा के लिए सदा से ही सदा है वो। नारायण नारायण नारायण नारायण, ये बात है महाराज। गोविंद गोपाल की जय हो, गोविंद गोपाल की जय हो, गोविंद गोपाल।